kupienia nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla, Corsa i Astra oraz wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego wysokie rabaty, na przykład Corsa z rabatem do 7000 zł. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dilera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 października, już minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Lider pseudokibiców Wisły Kraków już w prokuraturze w Krakowie. Rusza przesłuchanie. Państwo Islamskie uwalnia część syryjskich zakładników, to kobiety i dzieci. Brytyjczycy dostaną do rąk nowy banknot. Bank pyta, czyj wizerunek na nim umieścić. Na początek Kraków. W prokuraturze rozpoczyna się przesłuchanie Pawła M., pseudonim Misiek. Prokuratorzy podejrzewają lidera pseudokibiców Wisły Kraków o kilka przestępstw. Paweł M. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. W nocy z czwartku na piątek został przetransportowany z Włoch do Polski. Jutro czas decyzji. Chodźmy na wybory, ale przed głosowaniem przygotujmy się do tego, apelował na antenie Trójki profesor Michał Klajber, były minister nauki, a obecnie przewodniczący kapituły Taras Polska. Mi się wydaje, że jest w demokracji niezwykle ważne, żeby obywatele byli kompetentni w sprawach, o których się wypowiadają, bo dzisiaj ze względu na chaos informacyjny, który panuje, jest niebezpieczeństwo, że właśnie gremialne pójście do wyborów bez przygotowania intelektualnego żadnego może by prowadzić do złych rezultatów. Krótko mówiąc, wybory tak, jak najbardziej, przedtem głęboka refleksja, na kogo głosuję. O patriotyzmie jako odpowiedzialności mówiła także Joanna Bieniek z Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. Według mnie pójście do wyborów jest też przejawem takiej odpowiedzialności za naszą ojczyznę, więc jeżeli poczuwamy się do tej odpowiedzialności, to tak, to jest na pewno bardzo ważny akt. Natomiast on wymaga faktycznie pewnego przygotowania i myślę, że to przygotowanie informacyjne trzeba w młodych ludziach kształtować od najmłodszych lat. Lokale wyborcze w całej Polsce zostaną otwarte jutro o godzinie 7. Zagłosować będziemy mogli do 21. I do tej też godziny trwa cisza wyborcza. Za jej złamanie grozi nawet 1 000 000 grzywny. Zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list. Zakaz obowiązuje również w internecie. Państwo Islamskie uwolniło 6 z 27 zakładników wywodzących się z zamieszkujących Syrię społeczności druzów. Uprowadzono ich w lipcu podczas ataku w prowincji As-Suwajda. Terroryści wypuścili ich w ramach wymiany więźniów i za 27 milionów dolarów okupu, podało działające w Londynie Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. W pierwszej kolejności uwolniono 2 kobiety i 4 dzieci. Dyrektor obserwatorium poinformował, że kolejni zakładnicy mają być wypuszczeni w ciągu kilku następnych dni lub godzin. Państwo Islamskie znajduje się obecnie w defensywie, ale nie zostało wciąż rozbite. Walczą przeciwko niemu zarówno siły podległe prezydentowi Asadowi, jak i wspierani przez Stany Zjednoczone umiarkowani rebelianci i Kurdowie. O ponad 6% wzrosła liczba turystów w Polsce, którzy od stycznia do końca sierpnia tego roku skorzystali z noclegów. W 2017 było ich 21 milionów 800 tysięcy, a w 2018 23 miliony 100 tysięcy, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. GUS poinformował, że spośród nich nieco ponad 18 milionów to turyści krajowi, a prawie 5 milionów turyści zagraniczni. Najwięcej obcokrajowców przyjechało do Polski z Niemiec. Było ich 1 300 tysięcy. Na drugim miejscu znaleźli się turyści z Wielkiej Brytanii, których przyjechało 366 tysięcy. Trzecie miejsce z liczbą 320 tysięcy turystów zajęła Ukraina. Centralny Bank Anglii przygotowuje nowe banknoty 50-funtowe. Pyta Brytyjczyków, czyj wizerunek powinien się na nich znaleźć. Ostateczną decyzję podejmie szef banku, ale instytucja pyta mieszkańców wysp o sugestie. Z Londynu Adam Dąbrowski. Według BBC na liście faworytów znajduje się... Choćby zmarły niedawno legendarny fizyk Stephen Hawking. Ale także Clement Attlee, lewicowy premier, który tuż po wojnie pokonał Winstona Churchilla i zbudował państwową służbę zdrowia, radykalnie podwyższając wówczas poziom życia społeczeństwa. Ale gdyby ktoś tej kandydaturze powiedział... To dla równowagi może liczyć na to, że Bank of England powie yes, yes, yes żelaznej damie. Margaret Thatcher, która zmieniła Brytanię z kraju stojącego przemysłem w światowe centrum finansowe. Duże poparcie, niemal 1500 podpisów, ma też jednak Nur Inayat Khan. To Brytyjka o korzeniach indyjskich, muzułmanka i tajna agentka podczas II wojny światowej. Działała na terenie Francji, zdekonspirowana, pomimo tortur milczała. Zginęła w obozie w Dachau w 1944 roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry. A gdzie pan jest, panie WC? No, o tej porze roku mogę być wszędzie, bo jesień to jest dobra pora, by z Polski zrezygnować i puścić się w jakąś podróż daleką, gdzie wciąż jeszcze lato, gdy u nas już zawiewa nerę. Ale jesienią też czasami po Polsce się plącze, bo są festiwale podróżnicze albo największe targi turystyczne i można sobie jacht obejrzeć, bo przecież kogo stać, by kupić. Kampera obejrzeć można. I w związku z tym czasem mnie targa po targach, a skoro podróżnicze środowisko się teraz spotyka, to może powiem państwu o podróżowaniu. I stąd ta pieśń po Boliwia, Peru, Ekwador krzyczeli do mikrofonu ci panowie. I skąd zacząć, dokąd pójść? Wyjechał człowiek, jest w obcym miejscu, plecak obciąża bar. I dokąd pójść, by kontaktu poszukać? Gdzie stosowne kontakty? W obcym miejscu. Gdzie zacznę? Gdzie stosowne kontakty złapię? W sieci? Nie, sieć to nie jest świat podróżników ani pisarzy. Oni szukają w barze. Tak, najlepiej pójść do knajpy lokalnej. Człowiek tam sobie siądzie w kącie, rozejrzy się. Przede wszystkim rozejrzy się i zobaczy, co noszą na sobie, jak się zachowują, jak się odzywają do siebie, czym mówią, czy to kechua, czy po hiszpańsku. Co zamawiają, co jedzą, czego nie ma w ogóle w karcie. Człowiek tak se siądzie w kącie, najlepiej na początek w ciemnym i rozejrzy się. Taki barroom blues. Into that dark bar room, sit down on that empty stool and a warm heart. I walked on over to me. She said, I got a pretty woman and a bottle of gin. I don't know your name, but just come on. But I walked on, walking my blues away. And as I walk on, I talk my blues away. Trochę głośno, obce miejsce. Gdzie zacznę? Gdzie stosowne kontakty złapię? Bo przecież nie w sieci. Sieć to nie jest świat podróżników, mówię wszystkim, którzy mówią o sobie, że są podróżnikami. Sieć to nie jest świat pisarzy. Oni szukają w barze, mówię państwu. Do baru idź rano. Nowy kraj, kompletnie obojętny, gdzie ten kraj jest. Bar zawsze znajdziesz, obojętne, o której przyjechałeś autobusem z lotniska, wypchło cię o 3 nad ranem, chłodno, jeszcze, bo może góry, a może pustynia w Maroku, nie wiem. Bar zawsze znajdziesz, nawet w takich krajach jak Maroko, gdzie niby w barze nie ma czego podać. Zawsze znajdziesz, człowieku, i idź do baru rano, o świcie. Gdy się w drzwiach mijają właśnie dwa światy. Światek

ten neon śpiewa We never close, nie zamykamy nigdy, zawsze coś u nas zjesz i spotkasz, nawet nie przekrój społeczny, podróżniku wyrzuć przewodnik drukowany, naprawdę nie zaglądaj do sieci, komórę swoją i swojego fona wywal po prostu gdzieś, szwendaj się bez planu, człowieku, jakżeż z planem można, spotkasz w barze truck drivers i musicians, oni nigdy razem się nie spotykają nigdzie, tylko w tym barze takie dwie klasy społeczne, albo pan adwokat przyszedł sobie właśnie na śniadanko, a jego przyszły klient, nawet się jeszcze nie znają, wychodzi właśnie na śniadanko do domeczku. I kogo masz szukać, podróżniczku, drogi kochany, w takim barze? No tak, pooglądać sobie, proszę pana, panie Zajnowski, ja książek akurat nie piszę, tylko tak jeżdżę, tam se zdjęcia robię, różne rzeczy, no co będę w tym barze tam, co mi pan proponuje? Proponuję, poszukaj go, swojego Cicero, który cię oprowadzi po tym świecie, zostanie twoim skorumpowanym przez ciebie za pomocą dolara, ale jednak przewodnikiem i przyjacielem, poszukaj go. Jak wygląda? Lekko szemrany, o lekko złej sławie. Może co cwaniak jest, może naciągacz, może złodziejaszek, może cinkciarz, drobny przemytnik, to on. Twój przewodnik najlepszy, mówię ci. Miałem ich wielu i wszyscy mają na imię El Malo. Niedobry, zły El Malo. Jego szukaj. Quien se llame malo, no hay ni discusión. El malo ya Carolina colora. Échate pa' allá, que tú no estás en nada. Pero camina, camina Lola y camina Lolo. Pero que échate pa' allá. Échate pa' allá, que tú no estás en nada. Échate pa' allá. A może pójdziesz tam, tam się rzuć w tamtą stronę i człowieku. Stoi na rogu jakiś student i przegląda książkę grubą, w której są wszystkie kraje Ameryki Południowej opisane. Jakżeż dokładnie muszą być opisane, skoro są wszystkie w jednej. El Malo cię poprowadzi, znalazłeś go w barze, wysiedziałeś 3 dni, obserwowałeś wszystkich przy śniadaniach, przy kolacjach, innych posiłkach. Zmarnowałem 3 dni. Doskonały research, człowieku, nic nie zmarnowałeś. Kawy popiłeś trochę, lokalną gazetę próbowałeś czytać w obcym języku i wiesz już, że El Malo cię poprowadzi, on cię oprowadzi, zaprowadzi i wyprowadzi z miejsc i do miejsc, gdzie coś jest. Coś, czego sam w obcym mieście nigdy nie znajdziesz. Coś, o czym nie piszą w sieci. Coś, co znajdziesz tylko ty, a nie ten tłum studentów z plecakami i tabletami, które ich prowadzą stadami. Nie znasz języka? Nie szkodzi. El Malo zna. A nawet jak nie zna, to dla ciebie nauczy się w minutę każdego języka, który ci potrzebny. Tennessee, the one place in this world I can get some good to eat. I'm hungry for some loving and some fried chicken. It goes down greasy, finger licking. I know just where to go. There's this woman I know. She shakes it up right and lets it simmer real slow. Memphis women and fried chicken. Memphis women and chicken. Biscuits in her oven and cornbread in the pan. I get by to see her every chance I can. I catch a whiff when I turn the corner. My mouth starts to water and I'm a-goin' for the Memphis women and fried chicken. Memphis women and chicken. Yeah, I take my own guitar and I go down on Bill. It's my lips, as long as I get a taste of them barbecued ribs. Covered fingers and dark blueberry eyes. Got that light powdered sugar, sprinkle all in her hair. Her apple turnover is beyond compare. When it's hot, late and sticky, and you want some cool and sweet, she keeps her handle cranking on that homemade ice cream. Memphis women and good fried chicken. Memphis women and chicken. Yeah, you know there's something about Memphis. Every time I come down here, it speaks to my senses. You know old Taylor Red down on Bill Street, he made me an oldest shrine. Said he wouldn't make another like it, no matter how much somebody paid. You know what he told me? Memphis women fried chicken. Memphis women chicken. milkless women and good fried chicken. Milkless women and chicken. Panie Sejrowski, ale ja mam tak sam podróżować, proszę pana, tam z kolegami i tabletami. Sam, człowieku, sam. Nigdy nikogo nie spotkasz, jak pojedziesz w grupie, bo już jesteś w grupie, więc nie masz powodu spotykać kogoś. A gdy spotkasz, to drugą taką samą grupę, czyli wyjechałeś w grupie, żeby coś zobaczyć, a cały czas oglądasz grupę. Od środka w dodatku ją oglądasz. Nie dajesz sobie szans, człowieku, jedź sam. Jak to zajrzał do książki którejś mojej, tam występują Ed i Jeff. Siedzą w barze, zawsze siedzą w barze. Tak ich usadziłem, że zawsze siedzą w barze. Gdy widziałem ich gdziekolwiek indziej, zamykałem oko i nie wpisywałem tego do książki. Wpisałem tylko te momenty, gdy ich spotykam w barze. Gdzież ja bym ich spotkał, gdybym do tego baru poszedł z kolegami i tabletami? No wtedy bylibyśmy razem z kolegami i tabletami, a tak? Ed i Jeff popatrywali na mnie swoim okropnym okiem. Obaj mieli jedno wspólne, podczerwienione oko od kurzu Arizony. Sączyli ze swoich szklaneczek, dzwoniąc zębami o ranty. I w końcu zagadali do mnie. Człowieku, szukaj w barze, siedź w kącie najpierw i obserwuj, jakie mają entrée. Jeżeli chcesz spotkać kogoś, kto będzie odpowiednio dla ciebie radosny, a nie akurat po przejściu i będzie chciał zanurzyć nos w smutku, takiego nie chcesz. Obserwuj, jakie mają entrée. W następnej pieśni zobaczysz entrée prawidłowe. Wchodzi pan do baru. W barze znajdziesz wesołych, powiem ci, człowieku. Tam jest kwintesencja radości, energii, przedsiębiorczości, brawury też. I zwracaj też uwagę na buty. No bo gdy jesteś w Amazonii i szukasz dobrego myśliwego z łodzią, szukaj w barze gościa, który nawet do baru chodzi w gumiakach. To on wyszedł z łodzi i pierwsze kroki skierował do baru, żeby się troszkę ochłodzić po 3 tygodniach na łodzi. Jest lekko umazany krwią tu i tam. W gumiakach przyszedł. To on, to ten twój. Wrócił, ale przecież będzie jechał znowu. Oglądaj entrée. Chcesz wesołego, który do baru wchodzi tak. Went partying the other night. Started drinking and got real tight. We was playing with all our friends. Felt so good we had to play it again. Hey bartender, hey, hey bartender, man, look at here. Hey bartender, draw one, draw two, draw three more glasses of beer. She was sitting down on the end. I said, baby, can we be friends? You look as sweet as can be. Come on down and drink with me. Hey, bartender. Hey, bartender. Hey, man. Hey, bartender. Hey, bartender. Draw one, draw two, draw three more glasses of beer. It was 4:30. Hey, bartender. Hey, hey man. Hey, bartender. Hey, bartender. Draw one, draw two, draw three more glasses of beer. Well, the jukebox played everything. Everybody was beginning to sing. That's when I heard somebody Mówię ci, człowieku, bar na końcu świata jest najlepszym twoim przewodnikiem, kompendium wiedzy wszelkiej o wszystkim. A jeśli pisarzem jesteś, a nie tylko podróżnikiem, chciałbyś napisać coś, czujesz to w sobie, umiesz litery składać, ale też umiesz słowa ozdobnie przebierać w wielkim garze, w którym są wszystkie słowa, niektóre takie, co się przykleją do palca i trzeba obetrzeć o stół i ty ocierasz ich, nie używasz oczywiście, bo jakżeżby, używasz pięknych, więc pisarzu, w barze, a nie gdzie indziej poznasz lokalne odmiany szczęścia i nieszczęścia, a przecież to jest twoja materia, spotkasz tam tragedię i fart i to jest twoja materia, kiedy jedno z drugim się zderza w drzwiach baru, tam spotkasz doły. I uniesienia spotkasz. Wszystko w barze, człowieku. Idź do baru, poszukaj baru. Jak nie możesz znaleźć, bo mgła, nosem szukaj. No przecież bar wyczujesz. W każdym kraju świata bar pachnie tak samo. Pachnie piwem przed i piwem po. I siądź nawet sobie przy takim człowieku, jeśli pisarzem jesteś, przy takim, który marudnie dodaje do tego piwa słoną łzę od czasu do czasu i zaczął już gadać do siebie. Kopas i amigos i kopas. Kopas to nie są te kopy od życia, które od niej dostał w nerę swojego ego. Nie o to chodzi. Kopas to są szklaneczki, w których coś dzwoni, albo już się nawet lutro spuścił, nic nie dzwoni. A amigos, no to amigos. To amigos siedzą dookoła. Część tych amigos to siedzi po to, żeby ten smutny polał. Obserwuj, człowieku, nie chcesz z nimi się przyjaźnić, szukasz kogoś innego w tym barze, ale sama obserwacja jakże piękna. Siedź i pisz sobie coś w tym swoim zeszycie. Zeszyt, powiem państwu jako pisarz, początkującym pisarzom, zeszyt pisarza musi być w kratkę. Yo crecí junto a la barra y entre copas tuve amigos, pero un golpe del destino junto a ella me llevó. Y porque ella lo quería, abandoné a los amigos y olvidado de las copas. Viví solo por su amor. Tus amigos, olvídate de esos borrachos, perdidos. Y pasaron muchos años de ilusión, entregado a las delicias del querer. Pero como ella al fin era solo supo responder con la traición. Hoy regreso a mi pasado, que al fin me he convencido, vale más cualquier amigo, sea un borracho, sea un perdido, que la más linda mujer. Vale más cualquier amigo, sea un borracho, sea un perdido, que la más linda mujer. Linda. Y a lo lejos escuchaba llorando. Que nas Linda Mujer, najśliczniejsza, najpiękniejsza babeczka. Copas y amigos powiem panom, panowie, chwilowo do panów powiem. No, to jest mniejszość w populacji, więc do mniejszości przemawiam teraz i większość niech się posunie kawałeczek od radia i da chłopu posłuchać. No więc panowie, copas y amigos to nie jest dobra droga, powiem wam. Czyli jak ku radości idziesz do knajpy, to jest w porządku i tam są copas, czyli szklaneczki i kumpeleczki twoje, męskiego rodzaju. No to wszystko jest w porządku, jak z radością do nich idziesz, bo jest tam środa i mecz puszczają, wszystko jest okej. Natomiast jak ze smutkiem idziesz i szukasz copas i amigos, nie, nie, nie, to nie jest dobra droga, gdy twoja nie chce z tobą gadać. Co robić? Panowie, trzeba tak jak ten następny doświadczony siwowłosy stary człowiek mówi, musisz do niej mówić tak. Shut up and talk to me. Słuchaj, przymknij się i zacznij do mnie mówić, rozumiesz? Słuchaj, ale zaprzestań, milcz kobieto, przemów do mnie wreszcie. How do you feel, not what you think? Co czujesz, a nie co właśnie myślisz? Co czujesz? Powiedz do mnie. I ona ci powie. A jak ci powie, to się sama zorientuje, gdzie jesteście. I potem to już jest z górki. Now love is never gonna be a solid bet. It's kind of like working without a net. Don't be afraid to let your feelings out. Hey, that's what loving is all about. Come on, baby, and give me a break. It's how do you feel, not what do you think. Stop rattling your keys. Shut up and talk to me. Shut up and talk to me. You know I've known you long enough to know there's nothing you can hide that still don't show. You ain't fooling anyone but you when you put me through what you put me through. Come on, honey, and tell me the truth. Give me chicken fried steak, not a Baby Ruth. I'm not that hard to please. Shut up and talk to me. Shut up and talk to me now. Conversation wouldn't hurt that much. A little something with a human touch. Hey, now if you're hurting, baby, tell me so. If you need attention, honey, let me know. I'm not the one that you're hiding from, you know. It doesn't matter what the hell you've done. You can have your cake and you can eat it too. Hey, that's the kind of stuff I want from you. How hard can it be? Shut up and talk to me. Hey, shut up and talk to me now. Panowie, moja mniejszości, bardzo mądre słowa od starszego kolegi naszego. Shut up and talk to me. Masa słów, wszystkie myśli naraz. Wszystkie myśli na wierzchu. A ja pytam, co czujesz do mnie, a nie co myślisz o mnie. So shut up and talk to me. Piękne, piękne. No ta nie umiała mówić, nie umiała się wyrazić. Trzeba ją było otworzyć, a są takie, których otwierać nie trzeba. I właśnie do baru wchodzi kolejna. Tak, kobiety w barze też spotkasz, człowieku. Zapoznasz się z sytuacją przekrojowo. No więc ta umiała rozmawiać, nawet gdy ust nie otwierała. Tylko szła. Z biodra potrafiła iść, albo z ramienia. I te dwie rzeczy znaczyły zupełnie coś innego. Jak z ramienia szła, nie chcesz podchodzić, bo możesz dostać z piąsteczki. Potrafiła iść z kibici. Potrafiła minką wymowną strzelić lub warkoczem machnęła tak, że mu zapachniało zaproszeniem. No, doskonale potrafiła rozmawiać, nawet własnym cieniem. cocktail talk, idle chatter, lipstick lips that flirt and flatter. Not a word I hadn't heard before, till I saw her coming through the door. She led her walking, do her talking. She's a brilliant conversationalist. The more she moved, the more I was amazed. How gracefully she could turn a phrase. Every thought so well expressed, every line so picturesque. She led her walking, through her talking. She's a brilliant conversationalist. She had so many nice things to say, and I had never seen it put quite that way. Her nylons were whispering an invitation. Her high heels provided all the punctuation. I spent the whole night watching her. She had me hanging on her every word. She let me know what she had in mind. I walked her home one step behind. She let her walking, do her talking. She's a brilliant conversationalist. She lets her walking, do her talking. She's a brilliant conversationalist. Coming through loud and clear. Now talk to me, baby. You know the things I want to hear. I see what you mean now. Yeah, I get. I starych głów turystycznych przyszło zapytanie. Panie Cejrowski, panie Cejrowski, a jak nie ma baru w okolicy? No, są takie miejsca, bo to na pustyni, albo w dżungli, albo gdzieś tam na prerii u pana, że no, nie ma baru w zasięgu. Nie da się dojść, bo za daleko, albo no nie ma. I co wtedy? Damy sobie radę, proszę pana początkującego, odpowiednikiem baru. Tam, gdzie barów brak. Jest ognisko. Na prerii, na pustyni, w dżungli. WC ci to mówi. Siądź z nimi wokół ogniska, troszkę dalej niż oni, tak abyś widział ich twarze, a oni nie widzieli twojej. I robisz dokładnie to samo, co w barze, człowieku, i masz ugrane. Bye! I've sold out and it's time for leaving. Cleaned out my desk and it's all packed away. No man is ever too old to start over, but I feel like an old man today. And I've said goodbye to my partner, goodbye to the cowhands who work the JA. Molly, you're ready, but give me a moment. I've just one goodbye left to say. Goodbye to my Paladuro. Goodbye to your ranges that I love so true. Goodbye to your river, your bright painted canyons. I'll never do better than you. I'll never do better than you. Thank you.

Przelewy ekspresowe docierają do 15 minut. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Tylko dziś masz najlepszy wybór. Wybór bez VAT. Odwiedź salon Volvo, a wybrane modele kupisz bez VAT-u. Specjalnie z tej okazji nasze salony są czynne dłużej. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 października, jest 11:00. Małgorzata Maćbur.